Emmanuel Macron ez da bakarrik biarritzen gelitu, bai honan zen atzo, baina buruz behera. Guari gira hor Macronen potretak kalera ateratzen, zenta boalde batetik erriko etxetatik kendu ditugu utxa adierazteko, adierazteko beraz Macronen klimaren aldeko politikaren utxa, beraz guk utxa erakusten dugu, eta kalera ateratzen dugu, ere ikus dezan zer den kaleko bizitza, zer den jendearen egiazko bizitza. Bera egoiten baita bere jauregietan zehaturik eta bat ere egiazko bizitzaz konturatu gabe. Dantza bere zibat bazen, Baiona tipiko karriketan igande goizian, amaretatik aintzina, kaset Tariok, segitu ditugu la pertsona batzuk karriketan, zerbait bazuten eskutan, kuadro bat, paperez inguraturik, joko abiatu da. Batzutan, batek kuadroaren papera kentzen zuelako, eta hor agertzen zen Frantziako presidentea, eta hor beraz kazetariak argazkiak hartzen hasten ziren, eta denak kadroaren gana joaiten ziren, olako joko bat, beraz iraganda, ez dakit, horren erdi bat pasa Baionako karriketan. Nola, ikusirik Baionan eta Euskal Herri osoan dagoen presentzia poliziala, biztan dena, bakarrik Macronen potretak ekarri bagenitu, ekarriko zituzten horiek, berehala atxilotuko zituzten. Hor, aldiz, olako masa ekin zabatekin, hor gira jada eunka gure potretekin, beraz, zera ezin gaituzte denak atxilotu, edo denak atxilotzen bagaituzte, saltsa handia izanen da. Ondoren zer, ondoren beste Macronen beste potret pila bat aterako dugu erriko etxetatik. Hau ez da bat ere bukaera bat, badu zenbait hilabete hasi zela, dagoeneko 126 atera ditugu, xuxen balimanago, eta gure helburua da albalitz Frantziako erriko etxe guzietatik ateratzea Macronen potreta, denak. Eta gaur alderantziz agertzen dituzue, burua behiti, zergatik? Ba, behar ba, erakusteko berak ere burua behiti duela, ez, edo burua frango nahasia duela, eta ara, bai, horren erakusteko sinpleki. Sao Kaian elkartu ziren potretak guziak ondotik, oiuekin inguratu zituzten, eta hortik Panoko karrikan sartu ziren 900 pertsona San Andres Eliza ondoko plazan prentxaurrekoa egin aintzin. 100 kazetari, Gezazpiak ekartzen duen mediatizazioa harrapatzea lortu dute. Itza hartu dute, maiaren gibelean jarriak ziren 5 pertsonek, tartean 2 auziperatuak adibidez izango direnak, potretak hartzeagatik, Greenpeaceko burua den Jean-François Julliard, baina gomita nagusia itza lehenik hartu duen Susan George izan da, altermundialista, atakeko ohorezko presidentea eta idazlea. Les portraits sont là pour vous montrer. Potretak hor dira, erakusteko Macron herritarren eskutan dela. Ahantzten du hori batzutan. Entre les mains du peuple, rappelez-vous un certain Oroit, 1789ko dokumentu bat, burujabetza herritarren baitan da. Gugira populua. Eta populu horrek ditu eman behar, egin beharrak. Eta hori dugu egin nahi. Bortizkeriari gabeko politika egiten dugu. Et c'est ce peuple qui doit lui donner ses directives. Bere diskurtsoa bukatu du eranez, bortizkeria hitzetan erabiltzeko garaia etorri zela, Gezazpikoak eta bere zikiago hor Emmanuel Macron izendatuz, erailtzaileak zirela eranez, kriminalak. Personne ne veut vivre dans une démocratie entre guillemets qui est menée par des assassins et des génocidaires en puissance.